خود ایران هم یک مریض داره که حتی از مریضای خود از اینا برای از اینکه مثلا یک معاینه عادی از در درمانگاه اونا باشن به یک شفاخانه شب ساعت دو بجه شب اونجا میرن استاده میشن تا برای از اینا نمره برسه و اونا صبح بیان اونجا معاینه بشن. یک وقت برای خود از ایرانی ها یک در مشکل باشه، برای ما افغانهایی که در اونجا اوتر یک موقفی از نظر اجتماعی دارن دیگه، شما فکر کنید که چی میتونه سهولتی اونجا اصلا وجود نداره و هیچ انتظارش هم آدم باید نداشته باشه. دکتر طب، شما اونجا سالها زندگی کردین و وزاره بهتر احساس کرده میتونین، در صورتی مثلا اما تو مشکلات این مهاجرین ما یعنی چی طریقی استفاده میکردن، چطور میکردن، خود به خود خوب میشدن یا مثلا یعنی چی بود، ترتیب چی بود دیگه وقتی که به شفاخانه مراجعه کردن میتونستن، اگر مراجعه میکردن با تو مشکلاتی روبرو میشدن، چطور حل میکردن؟ والا البته مثل هر جامعه دیگه، حالا شما بینید در افغانستان که هیچ میشه گفت دکتری در جبهات تقریبا وجود نداره، ولی خب مردم چاره نداره میسازه. در اونجا هم اینمی وضع است، مردم اول خب با شاید تداوی خانگی و اینا و بعد از اون که خیلی مجبور میشه اونایی که پولی دارن به دکتر شخصی خصوصی معاینه خانه خصوصی مراجعه میکنن، از اونجا اگر تداوی شود. و اگر وقتی یگان تا از اینا که خیلی مجبور میشن به حساب کارت بستخوان میرسه، مجبور به شفاخانه ها مراجعه میکنن، اونجا هم برایشون نسخه میده، البته اونجا خود دوا نمیده به شفاخانه ها، معمولا نسخه میدن میرن از بازار، اگر داشته یه میکنه، اگر نداشت نه. و ما حالا خبر نداریم که چقدر مردم واقعا احصایه گرفته نشده که از بیدوایی و بیداکتری و مشکلات صحی اونا از بین میرن، فوت میکنن روی همین مشکل. طور که شنیده میشه حکومت ایران به صورت مقامات رسمی حکومت ایران اطلاع میکنن که از مهاجرین مثلا شد میکنن وارسی میکنن و پوشان میگردن، اما وقتی که در حقیقت ببینیم مسائل طور دیگه ایست. علت و انگیزی زیر چی احساس میکنن؟ چرا اینطور است؟ شاید یک علتش همین باشه که خب شاید ممکن تعصبات مذهبی یک مقدار هست، ولی باز هم میبینیم که حتی هزاره های ما که با اونا از نظر مذهب یک هستن و بدبخت ها حتی عظیمی مردم دیگه کرده، از معنی از افغان های دیگه کرده، اونا بیشتر ستم میبینن در همون ایران که با یک عالم امید و آرزو میرن اونجا هجرت میکنن به ایران، همین که اونجا میشن داخل ایران میشن اینطور مقامات ایرانی بیشتر اونایی که اذیت میکنن افغان ها رو اینطور برای از اونا توجیه شده که بیشتر یعنی افغان یعنی اینمی هزاره ها بیشتر برای از اون بیچاره بدبخت ها که با امید و آرزو میرن بیشتر برای از اونا اذیت آزار میرسانن. ولی خب ما فکر کنم بیشتر علتش این باشه که از زمانهای خیلی قدیم هم این مناسبات بین افغانستان و ایران آدم سعی میکنه هیچ وقت خوب نبوده. هر دو ملت خصوصا متاسفانه بدبختانه که هر دو ملت به واسطه شاید دستایی که اونجا کار میکرده یا دستای مثلا فعلا شاید حزب توده، حزب احزاب دیگه که طرفدار روس هستن و مسائل در خود ایران خلق میکنن و به نام افغانا تمام میکنن، دزدی میکنن میگن افغانی کرد، میکشن میگن افغانی کشت، تو قاچاق میکنن میگن افغانی. حتی ما همونطور شنیدیم که در اونجا لباس افغانی رو میپوشه خود همی توده یا میره خود به خانه مرتکب میندازه و که اونا ببینن این یکی دو تا کارت شناسایی افغانی رو به کیسه میکنه میبره اونجا میندازه قصدن که مقامات پلیس و مردم میه ها این افغانی اینی طور کرد. خب اینی چیزا باعث شده همه دستایی که در اونجا کار کرده شاید پیش از هم و فعلا خصوصا باعث شده که مردم برای افغان ها تا حدی بدبین باشن، خوشبین خیلی کم پیدا میشه اونجا برای افغان. به صورت عموم گفتم میتونین که وضع مردم ایران مقابل مردم افغانستان این مهاجرین افغانی چطور است؟ تنها توده یا مثلا مارکسیست ها یا کسی طرف داره چیز روسایی کار رو میکنن؟ فکر میکنم تا جایی که ما اونجا سب دیدیم این فقط مربوط گروه های مارکسیستی و یا توده‌ای ها نیست، این سلطنت طلب ها هم افغان ها رو خوب نمیبینن و مردم های عادی و معمولی از این هم چندان دل خوشی ندارن، شاید به خاطر تبلیغات از اینا باشه، شاید به خاطر مسئله دیگه باشه که ملت ایران کلن یک غرور عجیبی داره. پیش از اونا افغانی و پاکستانی و هندی اینا به جمله همونطور مردم های خیلی پایین پایین میه و فقط به فکر از اونا ملت خوب یعنی مثلا ملت ایران مثلا امریکایی مثلا فرانسوی، برای از اونا اونا خوب میه، با امرای از اونا خیلی وضعیت خوب میکنن، اونا شاید به خانه خود دعوت کنن، برای از اونا تحفه بدن، برای خیلی برخورد خوب میکنن، ولی با امرای عرب و مخصوصا با عرب خیلی بدبین هستن، با عرب ها، با افغان و با پاکستانی و با هندی و اینا، فلیپینی و اینا، اینا چون قبلا هم حتی استخدام میکردن در خانه های خود به حیث نوکری چیزا، اینا به همین طور یک سطح پایین اینا رو میبینند. دادت ترکمالو میشه یه معلوم نمیشه، ولی که شما هستید از هرات هستین، علاقمندی مردم هرات از لحاظ تاریخ و لحاظ فرهنگ و از لحاظ روابط یا مثلا لحاظ انانات بسیار با مردم چیز اون طرف سرد، مثل که در افغانستان در قسمت های ولایت شرقیش با پاکستان و یا قسمت های ولایت جنوبیش مثل قندهار و هلمند و با بلوچستان شباهت های موجود است، این شباهت ها در هرات هم موجود است با ایران. بین شما چطور هستن هستین که در اونجا چیز کنین، یعنی با محیط تطابق کنین؟ والا سر واقعیتش همیست که ما یعنی در مدتی که یک مقدار با مسائل اجتماعی آشنایی پیدا کردیم با ملت ایران، مردم ایران هیچ نوع یعنی پیش خود بدبینی نداشتیم، با حالا اونطور با ملت ایران بدبینی نداریم. اون تا وقتی که ما از مهاجرت کردیم به ایران و برخورد از اینا از ابتدای از اولین برخورد با ایرانی‌ها که با مرز بود از اونجا شروع شد و بعد از او داخل ایران رفتیم و با کسای دیگه دیدیم و ظاهر از اینا دیدیم و باطن از اینا دیدیم، واقعا اما برخورد اخلاق از اینا با مقابل افغان‌های دیگه دیدیم، نه تنها ما بلکه همه کسایی که روی عمل این مسائل را میسنجن و بررسی میکنن، اینا یک نوع عقده بگیم حالا هست دیگه، یک نوع بدبینی پیدا کردم نسبت به مردم ایران. و شاید هم ما روی همین مسئله بود که بالاخره ایران را ترک کردیم به پاکستان آمدیم، اگر خوش ما میامد از اونجی از امی، یعنی همین مسئله بدبینی از اونا نمی بود در مقابل ما افغان ها، شاید ما همونجی هر مشکلی می بود می ساختیم. چرا حال تاریک حال می بینیم و خبر هم داشتیم که پاکستان وضع از چه قرار پاکستان دیده بودیم هم، ولی بازم فقط نتانستیم اونمو افغانی افغانی گفتن از اینا واقعا تحمل کنیم، اما بدبینی از اینا تحمل کنیم در مقابل افغان ها. و دست و پایم هم دیدیم که بسته از هر قدر که طرفی طرف می داریم برای ما هیچ فایده ای نداره، مجبور شدیم اونمو ترک کنیم ایران و بیایم به پاکستان. دکتر سبمی، شما گفته بودن که برخورد رسمی یعنی مقامات ایران مقابل مهاجرین چطور است؟ عرض کنم خدمت شما که برخورد رسمی از اونام چندان مزه‌ای نداره، یعنی پسکنده، به خاطر از اینکه شما مقامات ایرانی از خورد گرفته تا کلان در بزرگترین سالگره های از اونا میشه، مراسم مذهبی و مراسم ملی از اونا هست، بیانیه ها داده میشه، نماز جمعه ها دارن، اونا چهار کلمه راجع به مسئله افغانستان اونا صحبت نمی کنن. واقعا وقتی آدم میبینه که مسئله افغانستان اینقدر داغ است، مسئله افغانستان اینقدر با اهمیت است در دنیا و مردم افغانستان در واقع یک سد خونین تشکیل داده به مقابل روس که نمیتونه از اون سد فعلا بگذره روس بیای به پاکستان و به ایران، و خود ایران آدم میبینه دولتش و مردمش در این مسئله بی تفاوت چی که بعضی وقتا حتی میگن که شما اینجا چی میکنین، چرا آمادین برین پس به افغانستانتان کنه، میخواه خیلی آباد شه و خوب بشه. وقتی اینا رو آدم میبینه واقعا اینطور احساس میکنه که باید مسائلی در پشت پرده باشه. اگرم گاهی یک فرد رسمی و دولتی ایران روی مسئله افغانستان تماس میکنه و ایر بازگو میکنه به یک صورتی، این فقط شاید به خاطر عزیز که بازم پوینت بگیره یا یک نمره بگیره در مسائل بین المللی یا روی آتشی که در بین افغانها به حساب میخواد در دل افغانها شعله‌ور بشه یک کمک آبی ریخته شه، ولی مثال های خیلی خیلی زنده و بارز وجود داره در ایران شده از طرف مقامات رسمی شده همگی. اینا هیچ کدام از اینا تقریبا میشه گفت که مردم نکردن، مردم نخواستن مقابل افغانا که به تحریک مقامات رسمی و دولتی خیلی درجه که مثلا خود ایران اونا تحریک شدن و مردم بالاخره مجبور شدن مثلا عقده های داشتن خیستن دیگه هم تحریک کردن تو دیا و دیگه هم بی آتش به حساب پکه زدن و کارهای شده در قم، کارهای شده در زاهدان، کارهای شده در خود مشهد، کارهای شده در خود ایران که اینا دولت متاسفانه دولت ایران با اینا برخورد خیلی جدی نکرده، مسئولانه عمل نکرده و هیچ وقت در پایین آوردن عقده ای که ایران مردم ایران در مقابل افغان‌ها داره هیچ گونه تبلیغی اصلا شما در مطبوعاتش در رادیوش به حساب از اینا رسانه‌های گروهی از اینا شما نمی‌بینید. در نماز جمعه از اینا با وجودی که مثلا ما در مراسم فرض زن هفت ثور یا شش جدی اینا ما قطعنامه‌های صادر می‌شد از طرف افغان‌ها که ما خواهش می‌شد از مقامات ایرانی که شما لطفاً سر از این مسئله افغانستان رو جدی بگیرین، تماس بکنین، اینقدر گپ میزنین سر مسئله فلسطین ای در پهلوی شما چرا سر از این گپ نمیزنین؟ ولی مثل از اینکه هیچ اصلا گپی نشده باشه، هیچ خواهشی نشده باشه، هیچ توصیه‌ای مثلا نشده باشه به برادرای ایرانی، همونطور بی خیال از پهلوی از این مسئله میگذاشتن رد میشدن. دیگه اینا همه نشان میده که مقامات خود ایران هم اگر گاهی وقتی تماس میکنن با خود مسئله افغانستان روی دلچسپی نیست، روی یک نوع مجبوریت است یا شاید روی از این که مردم خود ایران تا اندازه با او رفاهیت که در وقت تسلط امریکا بود و حال کم شده برای از این که بر ضد روس هستن مردم ایران، برای از این که بر خواهشات خود مردم یک مقدار عمل کرده باشه یک کمی هم راجع به مسئله روس و مسئله افغانستان صحبت های میکنه. سوال تو پیدا میشه دکتر صاحب که شما از این بیتنیه های مردم ایران یا مثلا امی که شنیده میشد که یک تعداد افغانه را یا بزرگ کشیدن اخراجش کردن یا مثلا در مرز به چیز تسلیمش کردن به قوای حکومت کابل، شما چیزی گفته میدن این قسمت؟ ولی ما به چشم خود میشناسیم، مسئله زنده داریم از اینا. ما خودم یکی از دوستای ما بود خاناقا اسمش بود، خسربوره، یکی از دکترای همسنفیم بود، او رو خود به می ایران گرفتن، او رو سای بردن همراه همونتو که خود از او میگفت بردن به سرمرز به اسلام قلعه همراه 80 نفر دیگه ایر تسلیم کردن به دولت افغانستان و اونا در همون دولت افغانستان اونجا یک جای برشان جور کرده بودن، حدودا 200 نفر شده بودن اینایی که از ایران مسترد کرده بودن، اونا رو بعد از او بردن به تیاره به تانک تا به هرات بردن، از اونجا به تیاره بردن مزار، از مزار بردن به پکتیا، این دوباره رفته بود اونجا عسکر شده بود، 6 ماه عسکری گذاشتانده بود، باز یک شب همراه یک نفر دیگه فرار کرده بود، آمده بود پاکستان، از پاکستان آمد ایران، پس آمد پیش ما همین قصار خودش کرد. یعنی این مثال زنده است کامل. و مثل از این فکر کنم صدها مثال وجود داره دیگه، به هیچ جای شک و شبهی به این نیست. ایتون مثال گفتم میتونین که مثلا یک فامیلی را که مثلا به ایران زندگی میکره و خود مرد گرفته باشه، مثلا خانم مانده باشه، اولادش مانده باشه و این زفرد که از ایران کشیده شده باشه. البته من به نام نمیشناسم اونطور یک کسر، ولی من ایر به یقین گفته میتونم که این یکی دو مثال نیست، شاید به صدها و بیشتر از صدها مثال باشه که مردش آوردن به افغانستان رد مرز کردن، بچهش در خانه اونطور که ما شنیدیم نی یکی دوتا، چندین واقع بچهش در به حساب شیرخوار از در گاز جان سپرده و زن از اون به بیمارستان مرده از بیدوایی و بیکسی و اینا. این مثال های شاید به این قسم معدود باشه، ولی مثال های از این که اونا فامیل مانده به ایران و مرد را آوردن به افغانستان، این مثال های خیلی زیاده است، مخصوصا در این نوار مرزی، مخصوصا در زاهدان چند سال پیشه که رئیس مجلس ایران آمد اونجا صحبت کرد یک روز، آقای رفسنجانی نمیگه؟ بله آقای رفسنجانی و سبایش از اونجا. کدام وقت بود؟ والله فکر کنم که 2 سال پیش بود این، و سباش همونطور که ما شنیدیم که از اونجا بگیر شد و افغان گیری شد و دکان ها بسته شد و اونای افغانی هایی که دکان داشتن و همگی اونا رو گرفتن و آوردن رد مرز کردن، در عموم بسیار فامیل هایی بود که دکانش از شوهرش میبخشین از دکان گرفتن بردن و فامیلش اونجا تنها مانده بود، باز اونو از راه های دیگه از راه قاچاقی پس برگشتن آمدن پیش فامیل خود، پس دوباره شروع یا به زندگی کردن یا از اونجا با دلجمعی خستن پس آمدن پاکستان. خیلی از این مثال هست. دکتر براجی به دکترای افغان ده و فعالیت شان ده داخلی ایران چیزی گفته میتونین که چقدر دکترها دومجا کار میکنن و امتیازات شان با دکترای ایرانی چطور است ده قسمت اگه معلومات بتین شاید دکترای افغان که از اول رفته بودن اونجی خوب بود مثل دکترای خارجی دیگه که مثلا پاکستانی و بنگلدش و هندی و فلیپینی اونجا کار میکردن همون امتیازات رو داشتن و وظیفه و مسئولیتشان هم این چیز بود ولی بعدا فرق کرد در سال 64 وزارت بیداری اعلان کرد که برای دکترای افغان چون اونا ما نخواستیم اونا خودشان آمدن ما فقط برای از اینا در سال بیش از 2000 دلار ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا عرض ببرن به حساب امتیاز از نظر حقوقی امتیاز یک دکتر افغان در حالی که عین کار میکرد و بیشتر از یک دکتر مثلا هندی اونجا کار میکرد از نظر حقوقی معاشش بود یک چهارم حصه یک دکتر هندی خب وقتی دو دکتر در یک شفاخانه مثلا یا در یک مرکز صحی کار میکنن یکیش میگیره 5000 روپیه یکیش میگیره 20000 روپیه معلوم است که به دل دکتر افغان چیزی میرسه که چرا اینطور تبعیضی در وجود داشته باشه و این هم بدون دلیل همون که دکترای افغانستان چند نفر از اینا جمع شدن آمدن به بیداری ایران بیداری مرکز یعنی جایی که مشاور وزیر اونجا در هموش دفتر از او رفتن همراهشون صحبت کردن معاون از یک کسی هست به نام دکتر شیخ الاسلام البته ما هم او رو دیدم مشاور رو هم دیدم هر دوی از اینا همراه از او که گفتن که شما چرا این کار کردین گفتید که شما کی گفته که اینجا بیاین شما به شکل تظاهر آمدین نمیفهم چطور کردین فلان کردین اعتصاب کردین ما شما میمون ناخوانده هستین ما اصلا پشت شما نیومدیم به دولت شما که ما دکتر افغانی کار داریم ما به هندوستان میریم میگیم که دکتر افغانی کار داریم ولی به افغانستان هیچ وقت ما نرفتیم نگفتیم که شما دکترای خود بریم روان کنی که ما دکتر افغانی شما میمون ناخوانده هستین باز اینا که یک مسئله کمک پیچیده شده بود او گفته بود که اینج گردنه نیست یعنی گویا که شما دزد گردنه هستین که جامدون گردنه را گرفتین همو بود که یخن به یخن شده بودن و از یخن از هم گرفته بودن بعد از او دکترای افغانستان تصمیم گرفتن که دیگه اونجا جای موندن نیست با وجود موانع شدیدی که دولت ایران وضع کرده به مقابل دکترای افغانستان یعنی برای از اون اجازه ممنوع الخروج هستن اونا اجازه خروج نمیدن بازم از هر طریقی که میشه از طریق قاچاق میشه از طریق به خطر انداختن خود میشه به خاطر اینمی مسائل اکثر از اینا امروز آماده رفته بیرون البته این رو عرض کنم در حدودی در همون وقتا 200 نفر دکتر افغان اونجا کار میکرد شاید حدودا 500-600 نفر دیگه هم از این پرسنل به حساب پزشکی بگفته از اونا که اینا در نقاط مختلف ایران مشغول کار بودن البته دکترای افغانستان به هیچ صورت اجازه نداشتن که معاینه خانه داشته باشن اجازه نداشتن که در شفاخانه یا کلینیک شخصی کار کنن به آخر مخصوصا اینطور شده بود اوایل میتونست که کار کنه در یک کلینیک شخصی ولی آخرا به هیچ دکتر افغان اجازه کار کردن در کلینیک شخصی نمیدادن دکتر صاحب تو دکتر افغان را شما مثال گفته میتونید که در آخر نظر به زیقی شرایط از ایران برای فامیل خود برآمده باشه بله من از اونها یکی خودم هستم که برآمدم دیگه خیلی برآمدن حال دکتر صاحب محمود هست در سوابی کار میکنه او برآمده دکتر صاحب عبدالحمد هست همینجا کار میکنه دیگه دکتر عبدالحمد هست اینجا کار میکنه دکتر نمیدونم وحید الرحمن هست فکر کنم او برآمده خب اجازه نمیده دولت ایران یعنی بیچارا ما همونجا بوده وزارت کشور برای اجازه خروج رفته بودیم میدیدیم که چقدر افغانا میتپیدن که براین از ایران ولی خب اجازه نمیدادن و ما البته ایران میگفتیم که شما یعنی دولت ایران اگر برای ما زمینه مساعد کنه که ما برای افغانایی که در اونجا هستن ما کار کنیم مثلا یک درمانگاه جور کنه که ما اونجا کار کنیم برای افغانا ما نمیبریم خیر است با هر حقوق نا چیزی هم که باشه ما در همین خصوص با صلیب سرخ اونجا بین المللی که در فعلا در تهران یک نماینده میشه گفت که بدون صلاحیت داره با امروی از اونا در تماس شدیم اونا رفتن با وزارت کشور با وزارت بیداری اما چون در ایران تمرکز قدرت وجود نداره هر کس برای خود قدرتی است وزارت کشور برای خود وزارت بیداری برای خود سپاه با خود کمیته برای خود یک کش اجازه میداد یک دیگه اجازه نمیداد بالاخره برای ما برای از اینا مثال های آوردیم که در پاکستان درمانگاه ها هست در پاکستان شفاخانه ها هست که مخصوص افغان ها اونجا تبابت میکنن اما نماینده ملل متحد برای ما گفت که ما این مسائلت با ایرانی ها در تماس گذاشتیم در میان گذاشتیم اونا گفتن که ما نمیخواییم که در ایران حکومت های کوچک کوچک دستای خودم همون ترچی میکرد حکومت های کوچک کوچک افغانی به وجود بیاید ما هیچ اجازه ای نمیدیم به کسی دیگه که اینجا فعالیت کنه. هر چیزی که ما میگیم باید اونو موتور شه. با وجود کمک های کنا میگرفتن به نام افغان ها، ما خبر بدیم که لندوارای از انگلیس میامد، ما خبر بدیم که 11 یا 12 میلیون دلار میامد، اما اینا افغان های بیچاره مو در چند تا اردوگاهی که بود برای از اونا به حساب دال و نان خشک و چیزی مینداختن، برای از اونا یک رو پوشی و زیر پوشی هم نداشتن، برای از اونا اونمو به شرایط خیلی بد زندگی میکردن، اونمو طور یک با مشکل زندگی میکردن و اونا نمیفهم به کجا مصرف میشه. دکتر سیب راجع به افغانایی که در ایران هستن، که تو شنیده میشد که نظر به خلابی واسه جنگ در ایران بین عراق و ایران، یک تعداد افغانا با جبهات جنگ سوق داده شده، این قسمت شما چی معلومات دارید؟ ما البته ما نه، حتی خود دولت ایران هم نمونه های از این در تلویزیون نشان میداد که از افغان ها عده ای رفتن اونجی مجروح شدن، مثلا پایش قطع شده یا فلج شده و پس آمده بود دولت ایران زیر پوشش گرفته بود دیگه، اونطور نفره که در جبهات خودشان مجروح می شد یا معیوب می شد تا اندازه برای از اونا کمک می کردن. از نظر تبلیغی گاهی وقتی هم رادیو اینا نشان می دادن. خب طوری که ما شنیدیم زیاد روان شده. خب در اوائل کسای دیگه روان میکردن، قرار شنیدن دیگه ما خب موثق نبود پیش ما، کسای دیگه روان میکردن برای کردستان اینا، مجاهدین افغانستان هر. بعد از اون باز در جنگ ایران و عراق کسای دیگه تقریبا همون تنظیم هایی که بیشتر مربوط اهل تشیع خواه هست از اونا روان میکردن، همونطور ما شنیده بودیم. مطلب بزن سپاه و نصر و این تنظیم ها رو میگیم؟ بله سپاه و نصر و یک دوتای دیگه هم بود، اونا از اونا میرفت. بله اون افغان ها به صورت داوطلب حاضر میشنن یا از تنظیم های افغانی خواسته میشد که یا را معرفی کنن جبری؟ خود داوطلب به اون جنگ هیچ کس من فکر نمی کنم، حتی خود ایرانی ها نمیره، چی برسه برای افغان ها که اونجا برای جنگ کنه. ایرانی ها بسیاری از اینا حالا کوشش میکنم که یک کارت به حساب رقم کارت پناهندگی برای شناسایی به نام کارت شناسایی افغانی جور کنن و خود از رفتن به اون مهلکه به حساب نجات بدن. دیگر افغان ها معلومان نمیتونستن برن، ولی خب اونا سر تنظیم ها قسم شرایطر می آوردن که مثلا برای از اونا اسلحه یا ترینینگ یا امتیازات دیگه مالی وقتی برای از اونا می دادن که تعداد بیشتر اونا از افراد خود روان می کردن به جبهات ایران. راستی در سفاجه به واسه تعلیمی مهاجرین افغان داخل ایران چی معلومات دادن میتونن برای ما؟ از تا جایی که اون وقتایی که ما بودیم خب در شهرهای دوردست افغانایی که اونا فقط کارت پناهندگی سیاسی داشتن، خصوصا اونا برای دکترها که احتیاج داشتن، برای از اینا برای دیگه ها فقط برای دکتر و چند تا صاحب منصب معدودی کارت پناهندگی سیاسی داده بودن و بچه های از اینا میگرفتن به مکتب، ولی دیگرار اجازه داخل شدن به مکاتب نمی دادن. خب وقتی که امکانات نیست، خود مهاجرین افغان با اولادایی که دارن برای زواج چی شرایط تعلیمی رو به وجود آوردن؟ قرار شنیدگی در مشهد و زاهدان و اینا چند تا مکتب به نام هم فکر کنم جور کرده بودن که اونا از طرف خود همو آدمای خیر افغانی اونجا می رفتن مثل مسجد درس برایشان می دادن، ولی مکتبی که شکل مکتب مثل مکاتب مثلا فیری که در پاکستان است یا خود در ایران است یا در افغانستان بود، اونطور شکل مکتبی باشه و معلمی باشه و سرمعلمی باشه و شهادتنامه باشه و درس و نظمی باشه، به اون صورت من فکر کنم که در ایران تا حالا یا شاید نباشه. دوتر تو یک سوال دیگه اونویست که همه مجاهدین ما که در داخل هرات و مثلا فرا و این مناطق یا ولایت فعالیت میکنن، وقتی که مثلا فشار زیاد میشه مجبور هستن که مثلا از مرز عبور کنن، در این مورد وقتی که از مرز عبور میکنن برخورد مقامات ایران در این قسمت چیسته؟ عرض کنم خدمت شما که با عرض قبلی که من خدمت شما بیان کردم فکر میکنم شکی باقی نمیمونه به اینکه افغان ها کلن خوشبینی چندانی با مقامات ایرانی و ملت ایرانی اینا ندارن. اما شما ببینین حال چند تا گروه حتی از خود مثلا هرات یا از جاهای دیگه اینا رفتن شدن حزب الله یا نمیفهم سپاه یا چیزای دیگه، اینا از دل نیست، اینا فقط برای از اینکه بتونن همین مجروحین خوده یا کسای دیگه ای که اینا میخوان منتقل کنن از مرز بیای به طرف تهران و مشهد، فقط به خاطر از اینکه اینا کمی بتونن با آسانی و خط بگیرن و نامه بگیرن مکتوبی بگیرن برای از او در راه ممانعت کسی نکنه برای همیست. و اینا فقط متوسل میشن به مجروحین میرسه به مرز، اینا متوسل میشن به کسایی که اونا اعتبار به حساب در ایران بیشتر دارن، از اونا دفترهای از اونا نامه میگیرن و به وسیله اینا حتی بعضن متاسفانه که عرض کنم که نامه ها خرید و فروش میشه و اینا به خود مقامات ایرانی چندین بار شده که یک مقام ایرانی از هر نامه 1000 2000 تومان میگرفته و بالاخره مثلا شاید صاحب میلیون ها تومان شده و بزرگ دستگیر کردن و از اونجا منفک کردن کسی دیگر به جایش آوردن. برای از اون طریق اینا رو میارن مثلا به مشهد و به تهران اونجا که آوردن بسیاری از اینا خب تنظیم اونایی که قدرتی دارن میبرن به شفاخانه خصوصی. من همونجا بودم که تعداد زیادی در اون حملاتی که در هرات شد و محاصره هایی که شکستن مجاهدین و همون مرتبه که جمعه به حساب سگ میگفتن او پایش قطع شد که از مجاهدین هم تعداد زیادی دست و پا قطع شده آمد به ایران، اینا رو من میدیدم که در شفاخانه ها سرگردان بودن، بسیاری پیش من میامدن که میگفتن تو به من کمک کن، ولی دست من به جای بند نبود و بیچاره ها یاد به دفتر میموندن یا مجبور بودن برن به صورت خصوصی به دکترای ایرانی مقدار زیادی پولی بدن و به شفاخانه خصوصی بستر شد. دوست حمایی که حکومت ایران از باز گروه های مجاهد افغان میکنند در این قسمت این پشتیبانی چقدر بر نظر شما چیده است؟ یعنی بجاست یا گفته میتونه چقدر قوت داره یا بنام پشتیبانی میکنند؟ عرض کنم خدمت شما که پیشتر عرض کردیم که در ایران فکر کنم خود اینا میگفتن که تمرکز قدرت وجود نداره. یک قسمت ببینین از یک تنظیم پشتیبانی میکنه، ببینین قسمت دیگه باز اگر نفرهای همون تنظیم به گیریش بیای به حساب دور پست میکنه. همین ترتیب در مورد دیگه مثلا سپاه یک تنظیم پشتیبانی میکنه، کمیته تنظیم دیگه پیروان آیت الله منتظری مثلا کس دیگه، پیروان هاشمی رفسنجانی یک کس دیگه. این تا به صورت ثابت نیست و قدیم هر کسی که هر تنظیمی که در ایران و پشتیبانی ایران و پشتیبانی دولت مردای ایران دل میبنده او راه خطر میره، امروز یا سبا اونو پشتیبانی از اونو گرفته میشه، اونو همونطور به میدان میمانن، چنانچه چندین مرتبه به تجربه ثابت شده تنظیم های مختلف اونجا بودن آبروی اعتبار داشتن و بالاخره مجبور شدن که دفتر دیوان خود از اونجا جمع کنن بیان پاکستان. چه فکر می‌کنید که وابستگی یعنی تنظیمایی که داخل ایران فعالیت می‌کنن بسیار زیاد است یا از خود کدام فعالیت آزاد هم دارن؟ اینا به عقیده من در اگر فعالیت آزادی داشته باشن باید پنهان باشه از نظر دولت ایران و صورت آزاد حتی جزئی ترین کار اونا در داخل ایران کردن نمیتونن، حتی نشریات خود اونا نمیتونن بدون اجازه بدون وزارت ارشاد اسلامی ایران اونا چیزی نشر کنن. حتی ایر برای شما عرض کنم که برای خوشخدمتی بعضی از اینا برای خوشخدمتی یا برای از اینکه چاپلوسی کنن به دولت ایران بعضی از اینا روزای مخصوص افغانستان هفته سور یا شیش جدی که میشه بعضی از اینا شعار میدن فرض کنم الله اکبر خمینی رهبر میگن، حتی در حالی که در قطعنامه که پیش از او ترتیب شده گفته میشه که کسی این کلمه رو باید خمینی رهبر به زبان نیاره، ولی بسیاری یا شاید هم روی اعتقادات مذهبی خود باشه، ولی اینطور فکر میشه که بسیاری روی زمان سازی کار میکنن که یعنی مجبور میشن با مقامات ایرانی یک مقدار روابط حسنه ای داشته باشن. چه فکر میکنید دکتر سیب؟ بعد از برآمدن روسها از افغانستان و